Die Ich schlage vor, dass wir uns mit einem Vers beschäftigen, den wir viermal in der Bibel finden. Proponuję, abyśmy zajmowali się jednym wersetem, który znajdujemy cztery razy w Biblii. Zuerst lesen wir aus Römer 1, Vers 16 und 17. Na początku przeczytamy z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału, 16 i 17 wiersz. Pierwszy list do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 i 17 wiersz. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Aus Galaterbrief, Kapitel 3. Z listu do Galacjan, z trzeciego rozdziału. Vers 10 bis 12. Od 10 wiersza do 12. Galacjan 3, 10 wiersz. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Aus Hebräer, Kapitel 10. I z listu do Hebrajczyków, rozdział 10. Vers 36 bis 38. 36 do 38 wiersz. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Und die letzte Stelle aus dem Text, wo das zum ersten Mal vorkommt, aus dem Propheten Habakuk. Jako na koniec miejsce z proroka Habakuka, skąd to miejsce pochodzi? Vers 1 bis 4, Kapitel 2. Habakuka, drugi rozdział, strona 999, drugi rozdział, pierwszy wiersz do czwartego. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, już na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wir haben im Lied und im Gebet zum Ausdruck gebracht, dass wir zu denen gehören, die glauben. W pieśni i w modlitwie wyraziliśmy to, że należymy do tych, którzy wierzą. Und wir wollen uns versuchen, mit diesen Stellen zu stärken, in diesem Glaubensvertrauen voranzugehen. Chcemy spróbować, aby się umocnić, abyśmy w tej ufności wiary mogli kroczyć do przodu. Aber wir möchten die Stellen in ihrem Zusammenhang kurz beleuchten und dann erst zum Schluss zu der Grundstelle in Habakuk gehen. Ale chcemy te miejsca przeczytane z Nowego Testamentu najpierw w kontekście je zobaczyć, a potem dopiero na koniec przejdziemy do tego źródlanego miejsca, skąd one pochodzą. Es ist immer sehr wichtig, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir den Zusammenhang berücksichtigen. Bardzo ważne zawsze jest, jeśli zajmujemy się Słowem Bożym, abyśmy wzięli pod uwagę kontekst. Und der Römerbrief beschäftigt sich mit der Rechtfertigung des Gläubigen, des Christen. List do Rzymian zajmuje się usprawiedliwieniem wierzącego, to jest chrześcijanina. Und wenn ich euch fragen würde, was die Grundlage dafür ist, dass wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, gdybym zapytał się was, jaki jest fundament tego na to, że zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary, was ist die Antwort? Jaka jest odpowiedź? Die Gnade? Łaska? Ja, das ist wahr. Tak, to jest prawdą. Aber der Römerbrief zeigt gerade, dass es dafür eine gerechte Grundlage gibt, dass es Gottes Gerechtigkeit ist, dass wir gerechtfertigt werden aus Glauben. Ale list do Rzymian właśnie pokazuje, że istnieje ku temu sprawiedliwy fundament, że rzeczywiście z wiary możemy być usprawiedliwieni. Wir haben das gelesen in Kapitel 1, Vers 16 und 17. Czytaliśmy o tym w pierwszym rozdziale, w wierszu 16 i 17. Es sind sozusagen die Schlüsselverse des Römerbriefes. Są to tak zwane kluczowe wersety listu do Rzymian. Und wir sehen dort die Gerechtigkeit Gottes dem Zorn Gottes den Ungerechten gegenüber gestellt. I widzimy, jak sprawiedliwość Boża oraz gniew Boży są przeciwstawieni wobec Gottes Zorn der Ungerechtigkeit des Menschen gegenüber. Aha, jak Boży gniew jest przeciwstawiony wobec niesprawiedliwości człowieka. Und ich hoffe, dass niemand heute Abend hier ist, der sich noch nicht stützen kann auf das Werk des Herrn Jesus von Golgatha. Mam nadzieję, że nie ma dzisiaj wieczorem tutaj żadnego człowieka, który nie mógłby się opierać na dokonanym dziele Zbawiciela. Das würde bedeuten, dass Gottes Zorn auf dir ist. Bo inaczej by to oznaczało, że gniew Boży ciąży na tobie. Wir haben gestern dafür gebetet, dass wir auch ein Wort des Evangeliums haben in diesen Tagen. Wczoraj modliliśmy się o to, abyśmy też słowo Ewangelii mieli w tych dniach. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier auf der Konferenz? Być może dzisiaj jesteś pierwszy raz tu na tej konferencji. Vielleicht bist du noch ein Kind? Być może jeszcze jesteś dzieckiem. Aber du kannst schon verstehen, ich bin ein Sünder. Ale potrafisz już zrozumieć, że ja jestem grzesznikiem. Ich habe gelogen. Ja skłamałem. Ich habe meine Schwester oder Bruder geschlagen. Ja uderzyłem moją siostrę albo mojego brata. Oder andere Sachen. Albo jeszcze inne rzeczy. Du stehst unter dem Zorn Gottes. Ty stoisz pod gniewem Bożym, albo gniew Boży ciąży na tobie. Aber Gott ist jetzt tätig geworden und hat einen Weg geschaffen, auf den wir uns stützen können. Ale Bóg teraz był tym działającym i stworzył drogę, na której możemy polegać. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin so böse, Gott möchte mich nicht. Są ludzie, którzy twierdzą, a mówią, że ja jestem takim złym, niedobrym, że Bóg nie chce mnie. Aber das ist eigentlich das, was wir heute gehört haben. Es ist ungehorsam gegenüber Gott. Ale to, co dzisiaj słyszeliśmy, to właśnie to, że to taka mowa jest nieposłuszeństwem wobec Boga. Und Gottes Gerechtigkeit ist durch das Werk des Herrn Jesus offenbart, ja vollzogen worden. A Boża sprawiedliwość to właśnie przez dzieło Pana Jezusa została objawiona, a nawet i wykonana. Wenn ein Sünder, wenn du heute zu dem Herrn Jesus kommen möchtest, jeśli ty dzisiaj chcesz przyjść do Pana Jezusa, dann kannst du sagen, du kannst mich gar nicht ablehnen, großer Gott. To możesz powiedzieć, o Boże, ty wielki Boże, ty nie możesz w ogóle mnie odrzucić. Weil ich möchte mich auf das Werk des Herrn Jesus von Golgatha stützen. Ponieważ pragnę naprawdę gruntować się na dziele Pana Jezusa na Golgocie. Vergib mir meine Schuld, meine Sünde. Przebacz mi moją winę, moje grzechy. Hoffentlich ist niemand hier, der daran achtlos vorübergeht. I mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo, kto tak lekceważąco obok tego przejdzie. Es wäre schlimm, wenn du einmal in der Ewigkeit immer denken müsstest, Katowice 2019. Byłoby to straszne, gdybyś w wieczności zawsze musiał myśleć Katowice rok 2019. Ich hab's gehört. Słyszałem o tym. Aber ich hab nicht gewollt. Ale nie chciałem. In der Hölle sind nur Freiwillige und im Himmel auch nur. W piekle i w niebie są tylko ochotnicy. Aber auch für uns Gläubige ist dieser Vers etwas ganz Wunderbares. Ale także i dla nas wierzących ten wiersz jest czymś cudownym. Man kann nichts sehen von dem, was wir festhalten. Nie można nic z tego, czego się trzymamy, widzieć. Petrus sagt einmal an seine Empfänger: Ihr habt den Herrn Jesus ja noch niemals gesehen. Piotr w pewnym miejscu pisze do swoich odbiorców: Przecież Pana Jezusa jeszcze nigdy nie widzieliście. Aber wir sehen hier jetzt sehr deutlich: Es gibt diese gerechte Grundlage, und auf dem Grundsatz des Glaubens wollen wir uns darauf stützen und dankbar sein. Ale widzimy, że istnieje ta sprawiedliwa, ten sprawiedliwy fundament i właśnie we wierze chcemy się na nim opierać i z niego być wdzięcznym. Also die Betonung in diesem Vers, der aus dem Propheten Habakuk zitiert wird, liegt hier auf dem Wort der Gerechte. Więc nacisk czy punkt ciężkości tutaj jest położony na to, z tego wiersza, który jest zacytowany z Habakuka, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Es ist Gottes Gnade. Jest to Boża łaska. Aber sie beruht auf einer gerechten Grundlage durch das vollbrachte Werk des Herrn Jesus. Ale gruntuje ona się na sprawiedliwym fundamencie, że to zostało dokonane na krzyżu Golgoty. Wir gehen zur zweiten Stelle. Przez Pana Jezusa. Idziemy teraz do drugiego miejsca. Von Beginn an der Christenheit gibt es einen Angriff auf das Werk des Herrn Jesus dadurch. Od samego początku chrześcijaństwa istnieje już atak na dzieło Pana Jezusa przez to, dass neben diese Tatsache eingeführt wird, dass der gläubige Christ auch noch das Gesetz halten sollte. Że obok tego faktu się wprowadza takie rodzaju myśli, że chrześcijanin obok tej wiary, oprócz tej wiary jeszcze ma wykonywać czy spełniać jakieś uczynki. Und das ist albo zakon musi spełnić. Das ist sehr gefährlich und böse. To jest bardzo niebezpieczne, a nawet złe. Wenn wir die Briefe von Paulus kennen, dann merken wir im Galaterbrief einen sehr anderen Ton als in den anderen Briefen. Jeśli znamy listy Pawła, to w liście do Galacjan zauważymy całkiem, że istnieje tutaj, albo panuje tutaj całkiem inny ton. Er ist sehr scharf in seinen Ausdrücken. I on jest bardzo ostry w swoich wyrażeniach. Wenn wir nur kurz in das erste Kapitel schauen und er sagt, wer ein anderes Evangelium bringt, wiederholt er zweimal in Kapitel 1, Vers 8 und 9, er sei verflucht. I on w pierwszym rozdziale, w wierszu 8 i 9, dwa razy to powtarza, że jeśli ktoś przynosi inną Ewangelię, że ten ktoś ma być przeklęty. Wenn wir ein Tropfen zu dem Werk des Herrn Jesus hinzufügen, ist es zu viel. Jeśli dodamy jedną kropelkę do dzieła Pana Jezusa, jest to za dużo. Wir leben aus Glauben und nicht aus Werken. Żyjemy bowiem z wiary, a nie z uczynków. Das ist in kurzem gesagt die Zielrichtung des Galaterbriefes. I to tak krótko mówiąc jest celem czy kierunkiem całego listu do Galacjan. Also die Betonung hier in dieser zweiten Stelle liegt darauf, dass der Apostel Paulus den Empfängern sagen möchte: Ihr lebt auf dem Grundsatz des Glaubens. Więc głównym przekazem tego, co apostoł Paweł w liście do Galacjan chce im powiedzieć, to jest to, że wy żyjecie z wiary. Nicht auf dem Grundsatz von Werk. A nie na zasadzie uczynków. Das Problem ist nämlich, problemem bowiem inaczej jest, dass wir denken, dass wir einige Gesetze gut halten können. Że my myślimy, iż parę zakazów czy nakazów bardzo dobrze potrafimy spełnić. Aber wer ein Gesetz übertritt, ist aller Gesetze schuldig. Ale jeśli ktoś tylko jeden zakaz czy nakaz przekracza, to jest winny wszystkich. Wer sie tut, wird leben, aber wer sie übertritt, der steht unter dem Fluch. Jeśli ktoś będzie je wszystkie wykonywał, będzie żył, ale jeśli jedno przekroczy, jest przeklęty. Und das wollen wir in unser Leben nehmen, dass wir nicht irgendwie etwas tun können zusätzlich zu dem Werk des Herrn Jesus. I to weźmy sobie do serca, do naszego życia, że my nic nie jesteśmy w stanie dodać do dzieła Pana Jezusa. Nie. Das ist sehr wichtig, weil es immer wieder angegriffen wird. Jest to bardzo ważne, ponieważ wciąż na nowo jest to atakowane. Wollen wir das mitnehmen für uns? Wir leben auf dem Grundsatz des Glaubens. Chcemy to wziąć ze sobą. Żyjemy na zasadzie wiary. Dass wir für den Herrn Jesus etwas tun dürfen. To, że dla Pana Jezusa coś możemy uczynić. Das ist eine große Gnade. To jest wielką łaską. Dafür sind wir auch hier gelassen. Po to właśnie też zostaliśmy tutaj zostawieni. Aber darauf beruht nicht die Grundlage des Heils. Ale na tym nie gruntuje się zasada zbawienia. Sondern wir tun es aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Ale czynimy to z wdzięczności wobec Niego. Wir gehen zur dritten Stelle. Przejdźmy do trzeciego miejsca z Hebrajczyków. In den Hebräerbrief Kapitel 10. Hebrajczyków 10. Die Hebräer waren in sehr schwierigen Umständen. Hebrajczycy znajdowali się w trudnych okolicznościach. Vielleicht ist auch jemand hier, der in einer Situation ist, die notvoll ist. Być może ktoś jest tutaj i znajduje się w sytuacji, która jest pełen biedy czy trudu. Und die Zielrichtung des Briefes ist, die Blicke von den Umständen weg zu richten auf eine wunderbare Person, den Herrn Jesus als hohen Priester. A celem tego listu jest, aby wzrok odkierunkować od tych trudów i problemów na jedną osobę, to jest na arcykapłana Pana Jezusa. Die Empfänger kamen aus den Juden. Odbiorcy tego listu pochodzili z Żydów. Und sie waren gewohnt, etwas zu sehen im Alten Testament. I oni byli przyzwyczajeni do tego, że mieli przed sobą rzeczy, które oglądali, które widzieli. Alles war sichtbar. To wszystko było widoczne. Ein hoher Priester, der tätig war, den konnte man sehen. Arcykapłan, który był działający, tego można było widzieć. Eine Stiftshütte, ein Zelt der Zusammenkunft, das konnte man sehen. I namiot zgromadzenia też, to można było widzieć. Einen Altar im Vorhof, den konnte man sehen. I ołtarz w przedsionku też można było go widzieć. Sichtbare Opfer. Były to widoczne ofiary. Und dies alles wird weggenommen, um etwas Besseres vorzustellen. I to wszystko jest wzięte na bok, aby coś lepszego przedstawić. Und hier im 10. Kapitel ist thematisch sozusagen der Hebräerbrief zu Ende. A tutaj w tym rozdziale to tematycznie w sumie list do Hebrajczyków doszedł do biegu końca. Er hatte ihnen den hohen Priester vorgestellt, der eingegangen ist in das Heiligtum. On przedstawił im arcykapłana, który wszedł do świątyni. Der einerseits sich unsere Schwachheiten annimmt. Który z jednej strony ujmuje się za naszymi słabościami. Und der uns Freimütigkeit verleiht zum Eintritt in das Heiligtum. I który daje nam odwagi czy śmiałości do wstępowania do świątyni. Aber durch die schwierigen Umstände, in denen sie sich befanden, ale przez te trudne okoliczności, w których się znajdowali, sind wir in Gefahr, dass wir nicht mehr ausharren. Jesteśmy wtedy w niebezpieczeństwie takim, że już nie wytrwamy. Und das ruft er ihnen zu in Vers 36, wo wir gelesen haben. I to właśnie w 36. wierszu, który czytaliśmy, przywołuje im. Ausharren hatten sie nötig. Że mieli, czy potrzebowali wytrwałości. Wir können das beschreiben mit unter den Umständen, in denen man sich befindet, zu bleiben, zu verharren. Możemy to opisać takimi słowami, że jeśli ktoś znajduje się w jakichś okolicznościach, to powinien w nich wytrwać, znaczy pozostać pod nimi. Und dann weist sie auf das Kommen des Herrn Jesus hin. Der Kommende wird kommen. I następnie wskazuje, czy zwraca jej wzrok na przyjście Pana Jezusa, że ten, który ma przyjść, przyjdzie. Und zitiert dann, wie gesagt, weiter aus diesem Propheten diesen Satz, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. A następnie on cytuje ten wiersz z tego proroka, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Die Betonung liegt hier auf dem Leben. I nacisk tutaj jest położony na słowo, że żyć będzie. Für den christlichen Glauben ist das, für das Leben des Christen ist der Glaube die Antriebskraft, der Motor. Dla życia chrześcijanina to wiara jest napędem, jest silnikiem. Und wenn die Dinge, die wir jetzt nicht sehen, in den Hintergrund rücken, verblassen, dann leidet darunter unser Glaubensleben. A jeśli te rzeczy, które nie widzimy, że jeśli one pójdą jakby w tył i one będą się nam tracić przed oczami, to was ma konsekwencje. Dann leidet das Glaubensleben. To wtedy nasze życie wiary cierpi. Und so wollen wir uns gegenseitig zurufen, wenn wir vielleicht auch notvolle Umstände, Schwierigkeiten, Fragen haben. I tak chcemy sobie nawzajem przywoływać, jeśli mamy trudne okoliczności i jakieś cierpienia, problemy. Dass diese Dinge nicht zu sehr in den Fokus rücken. Aby te rzeczy jednak nie za bardzo były w naszym fokusie, tak? Und damit ein Schattenwerk w naszym punkcie widzenia. Und wir dadurch nicht mehr diese Dinge sehen, die wir durch den Herrn Jesus besitzen. I że przez to już nie jesteśmy w stanie oglądać czy widzieć tych rzeczy, które w Panu Jezusie posiadamy. Wir gehen zum Schluss zu dem Propheten Habakuk. Na koniec teraz przejdźmy do proroka Habakuka. Der Prophet Habakuk hat Gott im ersten Kapitel verschiedene Fragen gestellt. Prorok Habakuk w pierwszym rozdziale zadał Bogu różne pytania. Und wir könnten diesen Propheten in kurzem beschreiben mit drei Sätzen. Moglibyśmy tego proroka krótkimi słowami opisać trzema zdaniami. Der fragende Prophet, Kapitel 1. Pytający prorok, to jest rozdział pierwszy, wird zum glaubenden Prophet, staje się wierzącym, czy wierzącym prorokiem. Kapitel 2, to jest rozdział drugi. Und in Kapitel 3 zu einem preisenden oder lobenden Propheten. A w trzecim rozdziale staje się on wysławiającym lub chwalącym prorokiem. Ich denke, dass niemand heute hier ist, der nicht in seinem Leben Fragen hat. Ja myślę, że nie ma tutaj dzisiaj nikogo, kto by w swoim życiu nie miał pytania, nie miał pytań. Und es ist ja oft gesagt, dass wir nicht warum Fragen stellen sollten. I często tak się mówi, że nie mamy zadawać takich dlaczego pytań. Aber gerade hier in diesem Propheten finden wir in Kapitel 1, dass er Gott zweimal fragt, warum? Ale tutaj u tego proroka znajdujemy w pierwszym rozdziale, że on dwa razy pyta dlaczego. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Herzenshaltung überprüfen, was die Ursache für unsere Fragen sind. Ja myślę, że dobrze jest, jeśli sprawdzimy samych siebie, co jest motywacją naszych pytań. Und dieser Prophet Habakuk hatte ein Interesse am Volk Gottes und wollte die Wege Gottes verstehen lernen. I ten prorok tutaj miał zainteresowanie w ludzie Bożym i chciał zrozumieć drogi Boże z tym ludem. Es waren keine auflehnenden Fragen, sondern es war ein aufrichtiges Interesse, wieso ist die Situation des Volkes Gottes derart? Nie były to buntownicze pytania, ale to było szczere zainteresowanie, dlaczego drogi Boże z tym ludem są właśnie takiego rodzaju. Und so ist zu Beginn des Kapitel 2 auf die Warte gestiegen. Dlatego on na początku drugiego rozdziału poszedł na tą, udał się na tą basztę. Und hat gewartet darauf, dass Gott eine Antwort gibt. I wypatrywał na to, żeby Bóg mu dał odpowiedź. Und Gott gibt eine Antwort in diesem zweiten Kapitel. I Bóg w tym drugim rozdziale daje mu odpowiedź. Die prophetischer Natur sind, also in die Zukunft gerichtet sind. Była to prorocza odpowiedź, więc skierowana na przyszłość. Aber wir wollen uns hier neu zurufen, was für eine Sicherheit uns Gott in diesem Abschnitt gibt. Ale chcemy na nowo sobie samym przywoływać jakieś to bezpieczeństwo Bóg nam daje. Es steht hier in Vers 3, es lügt nicht. Tutaj w trzecim wierszu jest w niemieckim sformułowanie w niemieckim jest, że to słowo nie kłamie. Wir können uns also auf die Aussagen des Wortes Gottes verlassen, denn wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht zur Lüge fähig ist. Więc możemy opierać się na tych wypowiedziach Słowa Bożego, dlatego iż Bóg mamy do czynienia z Bogiem, który nie jest w ogóle zdolny do kłamania. Es ist also eine wunderbare Sicherheit vorhanden von dem, was Gott uns in seinem Wort verheißen hat. Więc posiadamy cudowne bezpieczeństwo tego, lub co do tego, co posiadamy, co Bóg nam podarował w swoim Słowie. Und dann finden wir diesen wunderbaren Satz im Alten Testament, das ist äußerst selten, dass vom Glauben im Alten Testament die Rede ist. I następnie znajdujemy to cudowne zdanie, znajdujemy je właśnie w Starym Testamencie. To jest nadzwyczaj rzadkie, że jest mowa o wierze w Starym Testamencie. Und während wir in den Zitaten im Römer, Galater und Hebräerbrief, i podczas gdy przy tych cytatach w liście do Rzymian, Galacjan i Hebrajczyków, mehr den Grundsatz des Glaubens finden, i podczas gdy tam znajdziemy bardziej zasadę wiary, liegt in der Stelle hier dieses Glaubensvertrauen mehr im Vordergrund. To tutaj, w tym miejscu, bardziej na pierwszym miejscu jest zaufanie lub ufność wiary. Und ich möchte die Betonung besonders legen darauf, dass gesagt ist, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ich weiß nicht, ob das bei euch so rauskommt. Chcę położyć nacisk na to, w niemieckim jest przetłumaczone bardziej tak, że ale sprawiedliwy ze swojej wiary żyć będzie. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig in dem Weg des Glaubens stärken. Jest to dobrze, jeśli na drodze wiary nawzajem siebie umacniamy. Wenn die Kinder zum Beispiel sich auf die Eltern stützen können in einer schwierigen Situation. Jeśli na przykład dzieci mogą w trudnej sytuacji opierać się na swoich rodzicach. Oder der Ehepartner sich bei dem anderen Ehepartner sozusagen festhalten kann in einem schwachen Moment des Glaubens. A gdy partner małżeński może się opierać w takiej sytuacji swojej słabości właśnie na tym drugim partnerze małżeństwa. Aber es ist sehr wichtig für uns alle, dass wir ein persönliches Glaubensleben, ein Leben des Vertrauens in Gott haben. Ale to nas wszystkich jest bardzo ważne, abyśmy osobiste życie ufności i wiary posiadali. Hier wird der Gegensatz gezeigt zu einem Ungerechten, zu einem Ungläubigen. Tutaj to zdanie jest, i ta wiara, ufność jest pokazana jako przeciwieństwo do życia niesprawiedliwego, czy człowieka niesprawiedliwego. Sie sind aufgeblasen. I ci ludzie są nadymani, nadęci. Wir sehen das bei den Menschen um uns her. Widzimy to u tych ludzi, którzy są wokół nas. Es ist wie ein Luftballon. To jest tak jak jakiś napompowany balon. Und eine Situation kommt und alles platzt auseinander. I przychodzi jakaś tam sytuacja i nagle ten balon i wszystko pęka. Aber in unserem Leben sollte eine Veränderung unserer Situation dazu führen, uns auf Gott zu stützen. Ale w naszym życiu zmiana jakiejkolwiek sytuacji powinna doprowadzić do tego, że opieramy się na Bogu. Und da können wir von diesem Propheten lernen. I właśnie ku temu, czy wtedy lub dla tej sprawy możemy się właśnie nauczyć od tego proroka. Er schaut auf Gott, er wartet auf eine Antwort von Gott. On patrzy na Boga i oczekuje odpowiedzi od Niego. Er ist also in Gottes Nähe durch den Gang auf diese Warte. Er möchte mit Gott in Gemeinschaft leben. On więc jest w bliskości Bożej przez to, że poszedł na tą basztę. On chce właśnie w bliskości Bożej żyć. Er wartet, er harrt aus. I on tam wyczekuje, on tam wypatruje, więc jest wytrwały. Und er vertraut, er glaubt, er lebt im Glaubensvertrauen zu diesem Gott. I on ufa, on wierzy, on żyje w tej ufności wiary wobec Boga. Und wenn wir das so im Lied und im Gebet zum Ausdruck gebracht haben, so möchten wir uns gegenseitig stärken, uns auf das Wort Gottes und seine Zusagen zu stützen und im Glaubensvertrauen zu leben. Jeśli tak to w pieśni i modlitwie wyraziliśmy, to chcemy się nawzajem wzmacniać, abyśmy rzeczywiście w wierze i w ufności prowadzili nasze życie wiary. Vielleicht gibt es noch weitere Gedanken. Być może jeszcze jest więcej myśli.